Groove Atlas. Groove'un peşinde devri alem. Hazırlayan ve sunanlar Alper Kaliber, Altuğ Kılınç, Esra Kaliber. İyi akşamlar. Groove Atlas ekibi olarak yeniden karşınızdayız. Ben Alper. Ben Altuğ. Ve ben Esra. Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Zimbabwe ve biraz da Zambiya'ya yolculuk yapıyoruz. Nereden çıktı Zimbabwe filan? Vallahi nereden çıktı? Aslında sen buna etken oldun biraz da. Yeni bir toplama çıktı. Evet, aynen. Çok hep böyle yakında. Bir Nijerya'ya gidelim diyoruz, şeye gidelim diyoruz, işte Kamerun'a gidelim diyoruz ama yeni toplamalar geldikçe sürekli onları erteleyip dinleyicilerle aslında bu yeni çıkan toplamaları paylaşmak istiyoruz. Evet, çok yakınlarda Alman Analog Afrika şirketi, aslında Alman diyoruz ama kurucusu ve tek yapımcısı, aslında şirketin her şeyi tek başına Sami Bin Recep. Tunuslu kendisi. Kendisiyle Kadıköy'de bir barda oturup muhabbet edip bunu da yayınlamışlığımız da vardır. Sami Bin Recep Afrika'nın her noktasına gitmiş birisi ve işte Senegal'den Nijerya'ya, işte Zambiya'dan Zimbabwe'ye kadar her yörenin müziklerinden yaptığı derlemelerle, bazen bir plak şirketinden, bazen bir kulüpten, orada çalan gruplardan yaptığı derlemelerle biliniyor. Ve yeni bir derleme, toplama yayınladı. Roots Rocking, tam Zimbabwe. İsmi Zimbabwe. The Modern Sounds of Harare diye. Özellikle Zimbabwe'de işte erken dönem rock parçalarının toplandığını söyleyebiliriz herhalde. Aslında bugünkü program da galiba biraz böyle daha rock'a yakın bir program olacak değil mi? Biraz daha psikodelik tınıları daha fazla dinleyeceğiz. Diğer evet, ama her zamanki göre gibi groove'umuz gene var. Böyle biraz funky groovy rock şarkıları. Biraz ne yapalım? Zimbabwe'den bahsedelim mesela. Ne diyorsun? Tabii olur. Her zaman Afrika ülkelerine bakıp inceleyip konuşmayı severim. Gerçi hepsi zaten aynı ya. Hepsi acılar tarihi yani. Hepsi bir kolonyal dönem. Oradan işte bir tane özgürlük savaşçısı. İşte ilk önce güzel, tatlı bir günler, geçiş dönemi, sonra ondan sonra otokratikleşme. Hep aynı hikaye diyoruz galiba, evet. Afrika'da. Herhalde adamların kaderi bu ya. Zimbabwe Güney Afrika'da, Güneydoğu Afrika'da. İşte zaten komşuların arasında işte Güney Afrika, Mozambik falan var. Ama yani 1890'da bir İngiliz geliyor bu arada. Ülke. Cecil Rhodes. Evet, çok da kader diyemeyeceğim. Adam her şeye bir anda nasıl oluyorsa hakim oluyor. Zaten ülkenin adına da kendi adını veriyor bir anlamda. Çünkü Zimbabwe'nin ilk adı Rhodesia. Hatta 1960'lara 70'lere kadar da sanırım öyle biliniyor. Ama adam da çok, pardon sözünü de kestim Esra, ama yani nasıl bir şey ele geçirmeyse yani. Gelip el koymuş. Yani resmen toprağı, yeraltı, yerüstü, insan kaynağı, kabilesi, her şeyle adam ele geçirmiş ülkeyi yani tek başına. Tabi ama arkasında İngiliz devleti vardı herhalde. Aynen. Devam edelim mi yoksa şarkılara mı geçelim? Yok, biraz bence Zimbabwe'den bahsetsen ya Esra. Biraz bir tanıyalım değil mi? Bir izleyici de dinleyicilere tanıtalım biraz. Heyecanlı bir giriş yaptınız. Evet ya, hızlı girdik. Cecil Rhodes'un bir şirketi var. British South African Company. Zimbabwe'yi o şirketin merkezi yapıyor. Ve de 1923'e kadar ülkede ne var ne yoksa sömürüyor. Ne oluyorsa o yıl bütün hakları sona eriyor ama ülke Britanya sömürgesi olmaya, ama kendi kendini otonom olarak yönetmeye devam ediyor. 1965 yılına kadar. Bence burada bir virgül koy, tamam. Ve şarkılara geçelim. 3 şarkı dinleyeceğiz. Öncelikle Zimbabwe'nin en önemli müzisyenlerinden biri olan Thomas Mafumo'dan gelecek. Kendisinin sonradan müziği de değişecek ama burada bildiğimiz rock and roll yapıyor. Çok önemli, solcu, devrimci bir müzisyen. Çok da baskı görmüş bir kişi. Ben ondan bu kadar bahsedeyim. Siz devam edin bence. Thomas Mafumo'yu grubu The Acid Band'le dinleyeceğiz. Chico Chinotinetsa şarkılarının ismi. İlerleyen zamanlarda Thomas Mafumo'ya tekrar geleceğiz. Neden önemli ve devrimci bir şarkıcı olduğundan bahsedeceğiz. Onun ardından New Tutankhamen grubu gelecek huzurlarınıza. Hadi bir telaffuz et bakalım şarkıyı. Amaya Kuvatu. Vallahi gerçekten Afrika dillerine bu hakimiyet. Tebrikler. Bilmiyoruz tabii, bir Zimbabweli bunu duysa benzetebilir. Şarkının içinde geçiyor bu, oradan. Oradan test ederiz. Evet. Tamam. Sonra da Echoes Limited grubu gelecek. Soul Scene şarkılarının ismi. Bu arada bu derlemedeki en beğendiğim şarkılardan biri bu Soul Scene. Thank you. de ya de ya o de ya de ya o de ya de ya o de ya de ya o de ya de ya o de ya de ya o de ya de ya o de ya de ya o de ya de ya o de ya de ya o de ya de ya ekibi bu hafta Zimbabwe'de biraz önce 3 şarkı getirdik huzurlarınıza. Son olarak duyduğunuz Echoes Limited grubuydu. Soul Scene idi şarkılarına da. Ondan önce New Tutankhamen vardı. Amaya Kwatu demişlerdi. Ondan önce ise Thomas Mapfumo'yu The Acid Band ile dinlemiştik. Chico Chino Ninetsa. Bravo. Evet, heyecanlı bir yerde bırakmıştık. 1965'te ülke bağımsızlığını elde ediyordu Britanya'dan. 1980'de de Mugabe iktidara geliyor ve bir kalkınma hamlesi başlıyor. Başlangıçta son derece ilerici bir lider. Ülke çünkü hep beyazların, azınlık olan beyazların yönetiminde ve siyahiler hep bir anlamda sömürüyorlar. İkinci vatandaş oluyorlar. Mugabe ile birlikte bu biraz değişiyor gibi oluyor ama Mugabe de zamanla otoriterizme kayıyor. 2008'lerde filan ekonomi berbat oluyor. Evet, dünyanın sayılı kötü ekonomilerinden hiperenflasyonun zirve yaptığı enflasyon bir kaçtı? Yer. 2008 yılında not almışım, yıllık %11 milyon imiş. Evet. Yani 100 trilyon dolarla bir otobüs bileti alınıyormuş o yıllarda. Zaten insanların hayat beklentisi de çok kısa. Ömür ortalama yeni ancak 56-60 yıl olmuş. Daha önce ne diyordun? 35'ler falan mıydı? 35, evet, yani bir ara 36'lar, 40'lar filandı. 2000'ler korkunç geçmiş ülkede. Yani Mugabe'nin iktidarda olduğu dönemde insan hakları ihlalleri bütün dünyada kınanıyor ama pek bir şey yapılmıyor bu konuda. Peki Thomas Mafumo'dan böyle bir iki cümleyle bahsetmek gerekirse ne diyebiliriz? Thomas Mafumo çeşitli gruplarla, mesela Blacks Unlimited ya da Acid Band'le Chimurenga adında bir müzik türü icat etmiş ülkede. Chimurenga Shona dilinde, yani Thomas Mafumo'nun konuştuğu dilde direniş demekmiş. Çünkü 1980'lerden itibaren bir baskı rejimi var ülkede. Thomas Mafumo da bir aktivist. Konserleriyle, albümleriyle insanları etkiliyor. Ama o etkiledikçe de terörle mücadele polisleri onun peşinden gidiyor. Patu deniliyor bu birimlere kısaca. Onu hapse atıyorlar, yargılıyorlar. Yani işkence ama, görüyor, evet, hapse düşüyor falan. Vazgeçmiyor direnişinden. Klasik hikaye. Bu programda aslında herhangi bir şarkısını çalmayacağız ama herhalde ülkenin müzik tarihinde önemli şahsiyetlerden biri de Afrocaz ve aslında hani ülkenin geleneksel müziğini icra eden Oliver Mutukudzi. Ondan da bahsetmeye gerek var mı acaba? Ama bugün çalmıyoruz bence. Evet, belki. Şey yapalım. Ama önemli bir sanatçı. Ülkenin hatta en önemli sanatçısı sanırım, değil mi? Evet. Evet. O zaman şimdi toplamamıza geri dönelim. Roots Rocking Zimbabwe toplamasına. Buradan 3 şarkı daha gönderiyoruz. Evet, şimdiki şarkılarımız The Storm'dan Niyaya Dizinonetsa. Esra kadar başarılı değilim tabii telaffuzda ama. İkinci şarkımız Hangaiva, Blacks Unlimited ve son şarkımız Baby Please The Face. dea dea. Oh, hangai wa ino dea dea ya dea. Thank you. Groove Atlas'ta 3 şarkı dinledik biraz önce. Son olarak duyduğunuz The Phase grubundan Baby Please isimli şarkıydı. Onun öncesinde Blacks Unlimited vardı Hangaeva isimli şarkılarıyla. Ondan önce ise The Storm'u dinlemiştik. Mia'ya Dizinetsa'ydı şarkılarının ismi. Şimdiye kadar duyduğunuz Groove Atlas'ta dinlediğiniz parçaların hepsi Roots Rocking Zimbabwe isimli toplamadandı. The Modern Sound of Harare alt başlığında bu albüm 1975 ve 80 yıllarında Zimbabwe'de yapılmış o kıpır kıpır müzikleri bir araya getiriyordu. Evet ve çok yayınlandı, çok yakınlarda yayınlandı. İki plak ya da bir CD olarak kitapçıkla birlikte hemen Mayıs 2025 taze bizde buraya taşıdık. Aslında bütün hikayeyi 1972 yılında siyahi bir gitaristin bir Zimbabwe'de bir gazetede haber olmasıyla başlatıyoruz. Aslında siyahiler hiçbir şekilde bu beyazların hakimiyetindeki gazetelerde haber olarak geçmiyorlarmış. Ama bu arkadaş ki ismi gene unuttum. Manu Kambani. Evet. Sen de söyle Altun. Manu Kambani. Evet. Kimi taklit ediyor? Kimin müziğiyle? Jimi Hendrix değil mi? Evet. Jimi Hendrix öldü ama Manu Kambani yaşıyor diye bir manşet atıyorlar gazeteye 72 yılında. Bütün beyazlar da eleştiriyor gazeteyi. Düzeyi düşürüyorsunuz filan diye. Çok ilginç bir ruh hali tabii. Ama sonra Kambani'den etkilenen bir sürü grup ortaya çıkıyor, müzisyen ortaya çıkıyor. İşte bugün dinlediğimiz gruplarda bunlardan, yani Kambani ilk tohumu atıyor ama ondan bir şarkı yok bu toplamada ne yazık ki. Evet, yeni ve genç gruplar ortaya çıkıyor. Rock ile Kongo rumbasını, Güney Afrika'nın ezgilerini, soul ve Zimbabwe'nin geleneksel ritimlerini birleştiriyorlar. Gallo Plak firması ki Güney Afrika'nın ünlü plak firmasıdır, bu gençlerin peşine düşüyor ve onların plaklarını çıkarıp bütün Afrika'da yayınlıyor. Mesela Baked Beans grubu ilk çıkanlardan, Blacks Unlimited. Pişmiş fasulyeler. The Acid Band yine bu gruplar arasında. Tabii ki Thomas Mapfumo da. Bu arada şeyi de söyleyelim. Elimizde düzgün bir daha doğrusu yayınlayabilecek kalitede kayıt olmadığından dolayı aslında yine Zimbabwe çıkışlı Wells Fargo grubundan da bahsedelim. Eğer bu müziğe ilgi duyan, daha fazla deşmek isteyen, derinlerine inmek isteyen varsa Wells Fargo'nun Watch Out albümünü de tavsiye edelim burada. Güzel tavsiye. Tabii yani aslında çok grup var. Bu Bundu Boys bugün çalamayacağız galiba. Birazdan dinleyeceğiz işte Ricky Ililonga. Zemrak Zambiya'da, Konşu Zambiya'nın müziği de Zemrak diye biliniyor. Aslında zaten bu iki ülke arasında geçişlilik de var. Orada da işte Amanas, Witch gibi çok önemli, ilginç gruplar var. İleride belki onları da çalabiliriz. Şimdi o zaman ne dinliyoruz? Bu toplamaya 3 şarkıyla veda edelim o zaman. Öncelikle Shaft Form grubu gelecek. Give It parçasının ismi. Sonrasında Dagger Rock Band'i dinleyeceğiz. Viva Zimbabwe diyecekler. Sonra ise ITC Blues Limited gelecek huzurlarınıza. Porter şarkılarının ismi. Just one more time. for Zimbabwe. We wouldn't believe it, we would be free, 'cause we suffered for a long, long time. But getting together and making up our minds, leaving all we had, we left for the war. Viva Zimbabwe! Evet, bugünkü programın sonlarına doğru geldiğim şu anlarda artık son 3 şarkımıza geçeceğiz biraz sonra, ama öncelikle bir duyuru yapalım. 25 Mayıs günü Caddebostan'da Snatch Bar & Bistro'da plaktan bir DJ set programı yapacağız. Herhalde saat 4 ile 8 arası, herhalde 3-4 saatlik bir program olacak değil mi Alper? Evet, Groove Atlas ekibi olarak DJ performanslarına da başlıyoruz. Yalnız bu seferki konumuz Bossa Nova olacak. Yani Bossa Nova ile başlayıp, böyle laid back Bossa Nova ile başlayıp Jazz Fusion ve Funky, hani Brezilya şarkıları, groovy, işte Azimutlar, Tim Maya'lar filan çalacağız. Bence çok güzel olacak. Herkesi Snatch'e bekliyoruz. 25 Mayıs Pazar günü saat 4'te orada. Umuyoruz ki güzel bir pazar öğleden sonrasında. efil pazar öğleden sonrasını akşama. Ben sadece şeyi düşünüyorum. Playoff'ta Fenerbahçe final oynarsa umarım maç saatiyle çakışmaz. Çünkü ben o zaman pick-up'ı terk edip maça kaçarım. Neyse, Allah'tan 3 kişiyiz ya, birbirimizi backuplarız orada artık. Birisi çalmaya yani devam etsin arkadaş. Neyse, şöyle diyelim o zaman. Hani son artık o anonsu yapalım. Fazla süremiz de kalmadı. Son 3 şarkımız aslında demin Alper'in de bahsettiği gibi, hani Zimbabwe ve Zambiya artık hani kardeş ülkeler mi diyelim? İki devlet, bir millet mi diyelim? Yani birbirine çok geçişkenli müzik konusunda birbirlerine, hatta kültürel olarak, sadece müzik değil, kültürel olarak birbirine çok geçişkenliği olan iki ülke. Dolayısıyla aslında Zambiya etkisinde bu programda bahsetmeden olmaz. Zambiya'dan çıkmış ama Zimbabwe'de de çok fazla sahne almış sanatçılar bunlar. İlk şarkımız Peace'den gelecek. Ben yine bu şarkıyı mümkün değil benim telaffuz etmem. Daha sonra Ricky Ililonga, Zemrak'ın öncü sanatçısı diyebiliriz. Hatta bence bir ara bir fırsat bulursak Alper bir de Ricky Ililonga ile ilgili bir program yapsak fena olmaz. Program hak ediyor yani. Patlatalım. Patlatalım Ricky Ililonga'ya. Amanas, Witch, onlar hakkında da patlatırız. Son iki şarkımız da Ricky Ililonga'dan gelecek. İlk şarkı The Hole. İkinci şarkımız da Take It Light. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bu arada ufak bir not. Arkada sürekli dinlediğiniz parça da Ricky Ililonga'dan bir şarkı. Bu şarkıyı da çalmayı çok istemiştim ama ben muhalefetle karşılaştım. Ben de onu fon müziği olarak sürekli çalıyorum. O zaman haftaya yeniden görüşürüz. Aslında haftaya değil, iki hafta sonra ondan önce aslında herkese Snatch'te görüşürüz diyoruz. Gene haftaya görüşüyoruz yani. Doğru, yine haftada görüşüyoruz ya. Yine bir saçmalık ya. Neyse, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baneri chama peace you twala nandene chama no twala nimbia ala twala tuli wemere tuli talene mu hole. The more I wiggle, baby, the deeper I sink. I'm drowning in this crazy sensation. It's just like being insane. Whenever I want to catch my breath, the hole again it starts sucking on me. I never knew I'd feel so good. Way down, down on my knees. Whenever I want to catch my breath, the hole again it starts sucking on me. Thank you. make it easy on your mind. Try to smile. Someone else will smile with you. Take it light. Make it easy on yourself. Make it.